Biserică, fii sfântă și curată, să știi că nu mai este mult și mirele se arată. Rugați-vă neîncetat, mai e puțin din noapte, mereu fiți plin de Duhul Sfânt, Iisus e atât de aproape. Fiți plin de Duhul Sfânt, Iisus e atât de aproape. Să nu întristați pe Duhul Sfânt, păstrați-vă arbuna, că Tatăl va pe cetluit ca să primiți cununa. Treji într-una să vegheați, dușmanul dă târcoale, iar Duhul Lumii nu lăsați să intre în adunare. Iar Duhul Lumii nu lăsați să intre în adunare. Dacă aveți de suferit, vă bucurați într-una. Răbdați orice pentru Hristos, că El vă dă cununa. Vă bucurați, mereu în sus privirea. Chiar dacă cerul e norat, ne vine izbăvirea. Dacă cerul e norat, ne vine izbăvirea. Curând, curând noi vom pleca și vom ajunge acasă, să fim în ceruri pentru El, a mirelui mireasă. Și vom pleca de pe pământ ca porumbei în sare, să fim în slavă cu Iisus la marea sărbătoare. Să fim în slavă cu Iisus la marea sărbătoare.